उन्होंने कहा, ऐ हूद, तुम हमारे पास कोई रोशन दलील लेकर नहीं आए और हम अपने खुदाओं को सिर्फ तुम्हारे कहने से छोड़ने वाले नहीं हैं और ना हम तुम्हारी बात पर ईमान ला सकते हैं।